بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كتاب اللقطة. دا لقطة دا أكثر أهل لغت أو دا عام محدثين فنيز باندي فزمي دا لام أو فتحي دا قاف سرده، بعضی پکې د قاف سکونم ذکر کړي. اللقطه دا مصدر مبنی للمفعول له مراد د دینه المال الملقوط، چې د چانه صغور زیدلی سو کې راپورته کی سشه عمومي. التقاط ویل کې دي شي العثور على شيء من غیر قصد و طلب، چی یو شی عمومی بغیر د دین چې تا دا غی سه طلب کړی او دا غی پسې د سلټونه نی کړی. مناسبت او ربط د دې د کتاب الزکات سره په دې اعتبار دی چې مصنف رحمت الله علیه د کتاب الزکات په اخر کې راړو چې کله د دې مال ملقوط مالک نی معلوم، نو دا بیا واجب التصدق ده چې انسان یو کال د دې اعلان وکړي مالک پیدا نشي، نو بیا به په دې باندې تصدق کوي، په خپل ځان به خیرات کی یا په بل چا باندې. نو د صدقې او د زکات سره په دې اعتبار باندې ربط ده. امام سرخسی په مبسوط کې ذکر کړی چې چا لقطه ومونده نو په دې کې د خلکو اختلاف دی. متفلسفه وی چې دې موندون کې لدا حلال او روان دي چې دغه غورځېدله شوی مال لدې راپورته کی، ځکه که دا یې راواغستو نو دا د مالک د اجازت نه بغیر راغستل دي او دا شرعا وی حرام دي. او د تابعین او بعض ائمه متقدمین وی ذکر کړي چې دا راپورته کول ور له حلال دي خو ترک او پری خودلی افضل دي، ځکه دا چاره چې په کوم ځای کې دا مال او دا شی روک شوی دی نو مالک به په عمده غزه کې لټای او کته ته راپورته کونو دا غنه به زی بیا ګډ وټ شي چرته بیا غوري. او بل په دې راپورته کولو کې دی راپورته کون کې لم خطر ده چې اسې نه دنه پکې خیانت وشي او په دې کې تمه پیدا شي نو ګننګار بشي. بیا امام سرخسی ذکر کړي ویو المذهب عند علمائنا وعامة الفقهاء ان رفعها افضل من تركها. مذهب د علماء احناف او د عام فقها او په دې لقطه کې دا ده چې د دې راغستل د افضل دي د دې د پری خودونه. بیا دا کم شی چې راپورته کو او وی موندو نو د دې دوه نوع دي، دوه قسم دي. یو دا چې دا بی قیمته شی او دل دا پته یقیني چې مالک بورپسې نه ګرځي، لکه د میوې یو دانه او مونته کجوره ده یو روپۍ ده یو انار وغیره ده، نو دله پته ده چې مالک ورپسې نه ګرځي. نو د دې استعمال په دې باندې انتفاع او دا لګول دله جایز دي. او دویم دا چې د دې علم وی دا یقیني وي چې مالک ورپسې ګرځي قیمتي شی ده، نو دیکې به بیا دې تصرف نه کوي بلکې دا برا واخلي د حفاظت په نیت باندې او د دې تعریف او اعلان به کوي تر دې چې خپل مالک له ملاو شي. د یو کال اعلان نفس که چرته مالک پیدا نشو نو بیا دې له استعمال روا او جایز دی. جمهور علماوی کده فقیر وی او کمالدار ای نو دا استعمالو لشی او علماء احناف ورسره قید د فقر لګی کچرته فقیر وی نو دا استعمالو لشی کمالدار ای نو چاله به خیراتی ورکای خو بیا مالک پیدا شو او اغور لد دی سیز نخ ذکر کی چې دا فلانی فلانی نخ دا نو جمهور اهل علم وای چې دی بور لد سیز واپس کای کداغی عین موجودی عین به واپس کای ور نداغی بدل او قیمت به ور کای او اهل الظواهر وای چې یو کال پوری دی سیز اعلانو نو کل مالک پیدا نشو او بیا د استعمال کو د خپل استعمال لاندې راوستو یا بل چاله ورکو دا غینې رستو یک مالک پیدا شو نه خي ذکر کینوي رد کول او دا غي تاوان په د باندې نشته. بدائع الصنایع کی علامه کاسانی رحمت الله علیه د دې تفصیل په دې طریقې سره بیان کړه ده چې قبل الاخذ د لقطیس احوال دی کلب دی راپورته کول مندوب او مستحب وی کلب مباح وی او کلب حرام وی وی مستحب او مندوب په هغه حالت کې دی چې کله انسان لپتای چې دا شی ضایع کیږي نو راغستل افضل او بهتر او مستحب دی پرې دی بنا دی د پاره چې د ضایع کېدو نه بچي او حالت د اباحت دا دی چې کله په د ضیاع نه نه یریږي نو بیا په دې خپل ځای باندې پریدا چې خپل مالک ور لر ورسی او راوایخ دی او امام شافعی رحمت الله علیه وی کچرته د دې سیس د ضایع کېدو خطر او خشیت وی نو بیا راغستل واجب دی او د حرمت غ حالت دا دی چې کله انسان په دې نیت او په دې اراده باندې راواخلی چې زبې استعمالوم او اعلان بینکم د خپل ځان د پاره راواخلی نو دا راغستل حرام دی. نو علامه کاسانی وای چې دا د لقطه هغه احوال لی قبل الاخذ او بعد الاخذ د دې دوه حالتونه دي. یو حالت د امانت ته او بل د ضمانت. ضمانت معنا تاوان او زمان لوي. حالت د امانت دا دی چې دې په دین نیت باندې راواخلی چې زه به د خپل مالک له رسوم اعلان وکوم نو دې یو قسمه امین نه نو د پلاس کې چرته دا شی هلاک شو په د باندې بیا تاوان ماوان نشته. او دویم حالت د دې د زمان د چې په دې تاوان راځي چې کله په دې قصد او اراده راغستی چې دا به خپل ځان استعمال لاندې راولم نو چې په خپل استعمال کو کپ دې نیت راغستې چې دا شی زما شو او بیا د پلاس کې هلاک شو نو په دې باندې زمانه او تاوان لازم نه. د لقطه متعلق بل مسله چې په دې باب کې براشي چې کله یو قیمتي شی چا راپورته کو نو څومره وخت به دې اعلان کړي نو د عام فقهاو رائے او مذهب دا دی چې یو کال پورې بداغي اعلان کړي او یو شاذ قول د بعض فقها او نراغله چې دریو کالو پورې به اعلان کړي خو احادیثو کې براشي کم چې دریو کالو ذکر راغله نو هغه الفاظ محفوظ نه دي په صحیح احادیثو کې د یو کال د اعلان ذکر راغله. د علماي احناف نه په کې درې روایت راغلي دي چې اعلان به څومره مده کیږي. یو روایت خدا د چې د ظاهر الروايه وي چې یو کال پورې به اعلان کیږي کدا شی قلیل وی او که کثیر وی. دویم روایت صاحب الهدایه دا ذکر کړی کچرته دا سیزی اوموندو چې د قیمت د لسو درهمو نه کم وی نو یو څو ورځې به د دې اعلان کوي او که لس درهم یا د دې نه سیوای نو بیا به یو کال پورې اعلان کوي. دریم روایت هم صاحب الهدایه دا ذکر کړی چې په دې کې کال یا سرز له اعتبار نشته بلکې رائے د ملتقط لپاره اعتبار د دې کم سړي چې دا شی راپورته کړي چې د غالب ګمان راشي یقیني وشي چې بس نور به د دې مالک دی پسې نه ګرځي او بس د دې شي نه به لاس وینځلی نو بیا دل وېدا اجازه شتا چې دې په دې باندې تصدق وکي تصرف پکې وکي او کبیا مالک پیدا شنو حواله کوي به بهرحال قول د جمهور اهل علم ائمه ثلاثه پکې داده چې تر یو کال پورې به د دې اعلان او تعریف کوي باب التعریف باللقطه باب دې چې او شی چا ومنتو نو داغي تعریف کول داغي اعلان کول چې مالک پیدا شي قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا شعبته عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال غزوت مع زيد بن سوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت صوتا فقال لي اطرحه سويد بن غفلة وي مخك ذكر شيو چې دا سويد بن غفلة زمانه د جاهلیت منتدا د نبی صلی الله علیه وسلم ملاقات لرا روانو خدا غی سره ملاقات نو شوه مدینه منوره لچرا رسیدو نو صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دفن فارغ شوی او غی دفن کړیو نو د کبار تابعین نه ده دا سوید وی چې زه په یو غزا کې مرګره وم د زید ابن سوحان رضی الله عنه سره چې د کنیه و ابو سلیمان یا ابو عائشه و سلمان ابن ربیعه او زه غزا کې مرګره وم د سلمان ابن ربیعه سره د مختلف فی صحبته دې چې آیا صحابی دې کنه په دې کې د اهل علم اختلاف دې نو سوید ابن غفله وی فوجدت صوتا ما یو چابک مونته او فقال لي اطرحون دي دو صحابه ما لویلو دا غرزوا فقلت لا ما ني غرزم ولكن ان وجدت صاحبه كچرت ما مونت د دي غ مالک نو ور بكم والا استمتعت به ور نزب بخل استمتاع او فائده اخلم خپل به استعمالوم قال فحججت نو وی ما حج کړو د غزانه چې فارغ شوم بیا حج لتلوم فمررت علی المدینه نو تیر شو وم ز په مدینه منوره باندې حج لچ کلت لم یا په واپسی کې فسالت ابی ابن کعب نو تپوس میکړو د ابی ابن کعب رضی الله عنه نا فقال وغرا لویلی وجدت سره فیها 100 دینار ما یو تیلی یو بټو مونتی وا فيها 100 دينار ان چپاغي کې سل دینارو فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم نو زه نبی صلى الله عليه وسلم لراغله وم ورلم ویلو چې ما خدا تیلې مونتا په دې کې سل دینار دي فقال عرفها حولا نو رسول الله صلى الله عليه وسلم را لویلو د دې تعریف او اعلان وکي او قال فعرفتها حول النيو قال فرمداغي اعلانون قول ثم اتيته بيور لكال فسراغل وم فقال عرفها حول النبي ويلو تعريف واعلانك ددي يو قال فعرفتها حولا نبل قال من ددي تعريف واعلان كدو ثم اتيته بيور لراغل وم فقال النبي را لويلو عرفها حولا يو قال بلم ددي اعلان وتعريفك فعرفتها حولا نو تعریف او اعلان میکړو د دې یو کال درې کال می برابر کړو دا غي اعلانونه میکول چې ما دا سمال مونته ده کده چا وی راغه نخا او پته راک نو حواله به کوم ورلا فقلت لم اجد من يعرفها نو بیا راغله وم رسول الله صلی الله علیه وسلم لا نو ما ورلو چې ما ونه مندل اغه څوک چې دا دی پیژني مالک می پیدا نکو په دې درې کال کې د اعلانونو باوجود فقال احفظ عددها ووكاءها ووعاءها نو رسول الله صلى الله عليه وسلم را لویلی د دې عدد د ځان سره محفوظ کچې څومره مقدار کې دي 100 روپیه او دینار دي ووکاءها. د وکانا مراد الخيط الذي يشد به السرة وغيرها، اغه مزه او تسمت نه مراد د چي پاغي باندې د غتيلې او بټوه تړلې شي. نو وی وی چې د دې د غتار رمضان سره محفوظ کوي په جنه چې دا قسمتار او وعاءها او د دې اغلوخه. د وعانه مراد ما يجعل فيه الشيء، اغلوخه لوي چې پاغي کې څه شي کې خوده شي سمال پکې محفوظو لشي. فإن جاء صاحبها، کچرت د دې مالک را پیدا شو او راغ نو دا بور لبیا حواله کی، و الا فاستمتع بها، او ک مالک پیدا نشو نو ته په فائدہ اخلا او ته په دې باندې استمتاع کوا تصرف پکې کوا. د دې حدیث نه جمهور اهل علم استدلال کړي چې کچرته دا ملتقط مالدارم وي او کال پس د دې لقطې مالک پیدا نشو نو دې پکې بیا تصرف کول شي، استمتاع په اغستې شي. ځکه ابی بن کعب رضی الله عنه چې وی کان من میاسیر اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم و اغنیائهم، د دې مالدارترین صحابه کرامو نو او بیا مول نبی صلی الله علیه وسلم او چې فاستمتع بها، ته په دې باندې فائدہ واخلا. علماء احناف داوی چې مالدار په فائدہ نشي اغسته، که فقیر وي نو فائدہ په اغسته شي، تصرف کول شي. مالدار به په دې باندې تصدق او خیرات کوي. علماء احناف جواب دا کوي چې ابی بن کعب رضی الله عنه اگر چې مالدار صحابي خو په دغه وخت کې پاغ باندې دیون او قرضونه، نو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم اغله دا اذن و اجازه ورکو چې ته په انتفاع او فائدہ غسته شي. او یا جواب دا کوي چې په دې کې دا احتمال همشته چې ابی رضی الله عنه دا کومه لقطه مونته وا، نو کې دې شي دا د یو حربي کافر واغ د پارسه امان نشته، نو چون کې دا د حربي غمالو نو دله جایز وګرځولو سره د دینه چې د مالدار دی. او بل علماء احناف جمهور لداوی چې تاسو دا ذکر کړی چې ابی رضی الله عنه کان من میاسیر الصحابه، د مالدار صحابهونو، نو دا قول بالعموم او بالاستمرار قابل قبول نه دی، چې په ټولو زمانو کې استمرارن دي د مالداروالو را روانو، بلکې صحیح احادیثو کې دا ثابت دي. لکه پرون تاسو لویل شول چې ابو طلحه رضی الله عنه له رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیرحا زمکی او باغ بارک ویلیو چې اجعلها فی فقراء اهلک، په فقیرانو گاونډیانو رشتہ دارو باندې دا تقسیم کا، نو پاغي کې بیا ابی ابن کعب رضی الله عنه لم ایسا ور کړی و. نو دا غ روایت نه معلومیږي چې د فقراء او صحابه وکيو. بیا رستو چې کله غباغ ور له حواله شو یا نور غنایم کې ور له سی مقرر شو، نو بیا مالدارو کې دې شي دای په هغه وخت کې مونته ودا لقطه چې په هغه وخت کې د فقیرو. بهرحال جمهور د دې جمله نه استدلال کوي و الا فاستمتع بها، کمالک پیدا نشو نو ته په دې باندې फायदा اخلا. ابی رضی الله عنه وی مالدارو او په دې باندې استمتاع غسته. وقال او دا سلمه ابن كهيل وي ولا ادري ما لفت نشتا اثلاثا، قال چې آیا درې پیری ذکر کړو دي سوید ابن غفلا، چې عرف هات دې تعریف او اعلانك او مره واحده يا كي يوزل ذکر کړو. سلمه ابن كهيل وي چې ما لدا پته نشتا چې دې سوید ابن غفلا دریز علی د دې دا تعریف ذکر کو چې ابی رضی الله عنه براتلو نبی صلی الله علیه وسلم به ورلوی چې ته یو کال اعلان وکا، بیا یو کال اعلان وکا، بیا یو کال اعلان وکا، او که نه صرف یو ځل ذکر کړی چې یو ځل ولا د اعلان حکم کړو چې عرف حسنه. اسناد د دې حدیث صحیح دی، رجال ثقات دی، خو سلمه ابن کهیل چې کم راوی دی حدیث راغله نو د دې تعریف به ثلاث سنین کې د لوهم او خطا واقع شوی دا چې په دې روایت کې د تعریف درې کال ذکر کړ چې درې کال پورې به اعلان کیږي. دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې هم ذکر کړی د امام شعبه په سند باندې. بیا وی امام شعبه وی چې زده دی سلمه ابن کوهل سره ملاو شم فلقیته بعد بمکه د دین رستو سره مکه کې ملاو شم نو در لو لا ادري ثلاثه احوال او حولا واحدا ما لدا پته نشته چې درې کال دی یا یو کال. امام مسلم رحمت الله علیه چې کړه دا حدیث په خپل صحیح کې ذکر کی نو بیا وی چې امام شعبه وی چې زده سلمه ابن کوهل سره ملاو شم لس کال پس نو در لو عرفها عاما واحدا یو کال به صرف تعریف کوي یو کال به اعلان کوي. او دا تعریف یو کال چې یو کال به اعلان کیږي دا د حدیث د زید ابن خالد رضی الله عنه سره موافق ده. په ابن ماجه کې راغلی رستو به مصنف رحمت الله علیه اشاره ذکر کی دا رنګ حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما رستو را روان ده چې اعلان به یو کال وي او دا مذهب د عام فقهاو ده چې د لقطه تعریف به یو کال پوری درې کال بنی. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة بمعناه بمعناه اي بمعنى الحديث المتقدم مخك جكم حديث ذكر شو نداغي غنت حديث بدي سند بانم ده. قال عرفها حولا قال ددی شعبه شیخ او استاد چې سلمہ ابن کوهل دی غپ خپل حدیث کې ویلی عرفها حولا یو کال ته ددی تعریف او اعلانونه وکا. قال ثلاثه مرار دا سلمہ ابن کوهل وی ثلاثه مرار درې پیری. قال فلا ادري دا سلمہ ابن کوهل وی ما لپته نشتا. قال له ذلك في سنه او في ثلاث سنين چ رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ابی رضی الله عنه لا یو زل ویلو یا کدریو کالونو کی ورل ویلو چې په هر زل براتلو ورل ویوی درې کال یو کا نو دی ده کی شکل اشاره او چې سلمہ ابن کوهل اغل شک او خطا واقع شوی نو ویدا پته مال نه لګی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورل یو کال تعریف ویلو کنه درې کال ورل ویلو. د دې اسنادم سید د مخکې روایت په شان ته دا حدیث امام احمد او ابن حبان هم ذکر کړي. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا سلمة بن كهيل باسناده ومعناه د مخکې حدیث غنت سند ذکر کړي چې سلمة ابن كهيل د سويد ابن غفلنا او اغد ابي ابن كعب رضي الله عنه حديث نقل كي ومعناه داغي فمعنى باندي قال في التعريف قال عامين او ثلاثه ددي تعريف او د اعلان باركي ويلي جد وكاله بي ادري كاله نو پدي كم شك راغله وقال او دائم ويلي پدي حديث كي چه اعرف عددها ووعاءها ووكاءها تو پی جن ددي اغا عدد ووعاءها او د دې غلوخه ووکاءها او د دې غتار چې په کوم باندې دا تیلی او دا بټوه تړلې شي زاد او د الفاظ هم سیوا کړي په حدیث کې. فإن جاء صاحبها کچرت مالک راغه فعرف عددها نو وی په جندو د دې عدد در ل ذکر کو چې دومره روپی او پیسې زمانه روکی دي. ووکاءها او د دې اغه مزه چې دغه شانتي تیلی و او داسې مزه داغي نتا او دومره عدد کې پیسي وي. فدفعها الیه نو بیا دا حواله کا وره کاغلا چې اغه د دې صفات ذکر کی عدد ذکر کی کیفیت ذکر کی نو بیا ور له حواله کا چستا غالب ګمان راشي چې دا مال د دنه رک دی او دا د نه اسناد د دې صحیح دی د مخکې په شان. دا حدیث امام مسلم په صحیح کې راوړی دارنګ امام احمد په مسند کې. خدا عامین او ثلاثه ذکر لومبني حدیث کې وشو چې دا وهم سلمہ ابن کوهیل لا واقع شوه. سیدا د چې یو کال پر روایت د ابن باس ابن داسه کې د دې حدیث نرستو د امام ابو داود رحمت الله علیه دا مقوله راغلی چې قال ابو داود ليس يقول هذه الكلمه الا حماد في هذا الحديث يعني فعرف عددها. امام ابو داود وی چې دا لفظ چې په دې حدیث کې راغلی دی فعرف عددها چې دا مالک د دې هغه عدد پیجنی او د دې هغه لوخه او تیلی پیجنی نو به ور له حواله کا وی په دې باندې حماد ابن سلمہ متفرد شوه دی. نور راویان چې دا حدیث ذکر کوي نو دا زیادت پکې نه ذکر کوي چې فعرف عددها و وکاءها. نو په دې مقوله سره امام ابو داود رحمت الله علیه د دې جملې تضعیف له اشاره کوي چې دا نه ده ثابت فان جاء صاحبها فعرف عددها الى اخره. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة يوسري تپوس کړو د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه د لقطة بارکی. دا سائل یا بلال رضی اللہ عنہ کم چې مؤذنو بعضی ذکر کړي چې دا یو اعرابی او بعضی روایاتو نه معلومیږي چې دا سائل عقبه ابن سوید الجهنی رضی اللہ عنہ سوید الجهنی رضی اللہ عنہ. فقال عرفها سنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ور لویلی د دې اعلان کيو کال ثم عرف وكاءها وعفاصها بيوبي جنا ددي اغا مزه وكان مراد الخيط الذي يشد به السره چتيلي پک مزي باندې تړل شي او پی جنا وعفاصها عفاص بكسري د عين سرا الوعاء الذي تكون فيه النفقه جلدا كان او غيره دا اغه لوخي لوي چې پاره کې مال او پیسې محفوظول شي کده سرمنی نه یا د بل شي نه کپڑے و غیره نه. ثم استنفق بها معنا د استنفاق امام نووي رحمت الله علیه وی دا چې تملکها ثم انفقها على نفسك ته د دې مالک شه او دا بیا په خپل ځان باندې لګوا. فان جاء ربها فادها الیه کچرت مالک را پیدا شو دغه نخې ذکر کی نو به ور له حواله کا. د دې جملې نه جمهور اهل علم استدلال کړي چې دا ملتقط لقطه کله استعمال کی د اعلان نه پسوم سوق پیدا نشي یو کال بعد او د بیا په دې کې تصرف کو په دې باندې استمتاع واغستا نو دې دې مالک نه ګرځیدلې بلکې دا د پلاس کې امانت او استعمال کو ک مالک پیدا شو دوباره به ورکی زکه فاین جاء ربها فادها الیه د لګول نفسوم ک چرته د دې مالک پیدا شو بیا به ورله ادا کې. او بعضی ظواهر وای چې نه بس یو ځل استعمال کو کال پس او بیا مالک پیدا نشو نو بیا دل ادا کول د دین نشته دا په لازم نه دی. فقال یا رسول الله فضاله الغنم نو دی زید ابن خالد الجهني رضی الله عنه یا د غسائل ویلو چې یا رسول الله فضاله الغنم چيلې ګډیو بيزي چرو کې شوی نو پاغه کې چې کوم رک زناور وی داغي سه حالت ته آیا دا برا پورته کو کنه پریدو به. فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلویلو چې دا را واخله دا خو یا استاد یا استاد بل مسلمان رور دا او یا دا د شرم مخ د پاره دا دا ګډه بيزه چې دا را واغسته دا بیا استا شي ک مالک پیدا نشو. او که مالک پیدا شو لی اخی کنو دا بیا استاد اغا رور د کم چې د دې مالک دی اغا راغی تالی نخ ذکر که چی زمان دا سی چیلی یو گرد رو کشوی ور بیکی او لی ذئبی یا دا شرمخ دا کتی نرو چتی نی راخلی نو شرمخ براشی ما تبیکی و بیخوری. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ بفتح الباری کی وی چی پا دی حدیث کی اشاره دا دی طرف لا چې چیلی یو گرد رو کشوی نو اغا راغسته شی. د امام احمد رحمت الله علیه نه یو روایت ته چې یو ترکو التقاط الشات ګډاو چې لای کړو کای نو داغه راغستل جایز نه دی بلکې پریده به. په حدیث کې دا دی چې راوای خلا یا د ځان د پاره یا به دی ضرور شي او کراوای نخلی نو شرمخ به وخري. امام مالک رحمت الله علیه بیا د دین استدلال کړی دی چکلې دا ګډه او بيزر اواغستا نو دې مالک وګرځېدو. کچرته مالک پیدام شو نو په د باندې ویسه تاوان لازم نه دی، تاوان بیغل نه ورکه، ځکه حدیث کې راغلی هي لکه دا استا شو. ځکه وی حدیث کې دا تسویه او برابرواله ذکر کړه چې دا یا استا د یاد شرم مخ ده، نو په شرم مخ باندې خو غرامه او تاوان نه راځي، نو څنګه چې په شرمخ باندې څه غرامه او تاوان نشته نو داسې کده دا استعمال کوي خوړه تاوان یې پینشته. البته په دې باندې د اهل علم اتفاق دی چې د خوړو نه مخکې مخکې مالک پیدا شو د لا استعمال کړی نی خوړلې نه وي، مالک راغ نو اغلب واپس کوي، خو کچر ته وی خوړه داغې نه رستو راغې نو جمهور دا وایي چې تاوان په دې باندې لازم دی، او امام مالک وایي چې نه وی خوړه اوس په تاوان نشته. قال يا رسول الله فضاله الابل بي تپوس کړو چې او خانو کې کم یو رکشي نو داغي سره بسکو داغي لقطه سره. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غصه شو رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنته تر دې چې دا اننګي مبارک تک سره شو او احمر وجهه. دا شک ته دراوینه چې احمرت وجنته صحابي ویل یا احمر وجهه مخ مبارکی سور شوه. وقال او فرمایلی ما لکا سشوی دی تعالی را چه تا دا اوخ را خلی ولها او دی اوخلا دا اوخ را غستو سرستا سکار ده معها حذاؤها داغی سر خخپل پنیشتا دا حذان مراد داغی غخپی خفاف دی چه پاگه که دا قوت موجود ده غمزل کولشی پا زنگل و سهرا کی گرزیده شی. معها حذاؤها داغی سر خداغی غخپیشتا پنی ورسر دی و سقاؤها دو بو غڈیگیم ورسر دا دن اللہ پاگه که مشکی خده دو بو اسکلو انتظام ورسرشتا. نو مقصد دی داده چه معها حذاؤها و سقاؤها ستار آغستول اغم محتاج نده د وړو حیواناتو نمزان ساتل شي، پخپل خوراکم کول شي، پخپل په ځنګل کې مزلم کول شي. نو پریګه دا حتا یاتیها ربها تر دې چې خپل مالک ور لراشي و غبیرونی سی راو بیخلی. جمهور اهل علم دا وی چې اوخ د چانه رک شوی او یو رک شوی اوخ چاو کته په ځنګل کې وی صحرا کې وی نو دې به رانی سینا راخلی بینا لکه دا مقتضا د ظاهر الحديث د چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د غسائل لغوسه شو چې نه دا بنه راخلی دا غسره د خپل خوراک سکاک او د ګرځېدو بندوبس او تنظیم شته او د ځان حفاظت په خپل کول شي تر دې چې مالک به عمومي. او علماي احناف دا وایي چې اولا او بهتر دا چې دا د امرا واخلی. او د حدیث کې چې من راغلی دا په دې اعتبار ده چې یو سړی د ملکیت په تور باندې رانی سي او کنه د حفاظت په تور باندې راخلی دي د پاره چې مالک له ورسوم نو بیا جایز دي. او د دې اوخ په پریخدو کې حکمت دا ده چې دا د خپل مالک نه تلې په ځنګل کې صحرا کې سری نو کتی راواخلې او ځان سره چرته بوزي نو د مالک نه د لری کو اغلب په موندو کې تکلیف وي، او کنه په دغه ځای کې د نو مالک بور پسې راشي او به نسی. اسناد د دې حدیث صحیح ده، امام بخاری او مسلم هم ذکر کړی. قال حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب احمد ابن عمرو ابن السرح ده عبد الله ابن وهب نے روایت نقل کی قال اخبرني مالك باسناده ومعناه چې امام مالک مال دا حدیث په دغه سند او معنا سره بیان کړي زاد خدا الفاظ په کسی واکړي امام مالک په روایت کې سقاؤها ترد الماء وتاكل الشجر د دې اوغ سره خپل د اوبوس کلو انتظام شته ترد الماء دا اوبول راتلې شی اوبوس کی ځان سره اوبه محفوظ کی وتاكل الشجر او دا د اونو بوټو نه خوراک کوي نو د خوراک انتظام ممکول شي د اوبو غدرو لمتلې شي ځان سره اوبه محفوظول شي خپل حفاظت کول شي ولم يقل خذها امام مالک په خپل روایت کې دا لفظ د خذها نه ذکر کړي فی ضاله الشاء د ګډو پاغ روک شوی کې چې ګډ یو چیلې روک شوی نو پاغ کې دا نه دی ذکر کړي چې خذها دا تر واخل د ځان سره بوز ف انما هي لك او لاخيك او للذئب وقال في اللقطه او امام مالک د لقطه بارک دا ویلی چې کوم شی غرزیدلی راپورته کې عرفها سنه یو کال د اعلان کوا فان جاء صاحبها کچرت صاحب او مالک راغن وربه کی و الا فشانك بها ورنه ته پوښ او کار دی پوښ دا شانک یا منصوب دی بنابر مفعولیت غفیل ناسب د دې لپاره حذف د الزم شانک بها لازم رونی سه په دې باندې خپل حالت او رفع په دې کې جایز د چې بنابر ابتدا دی دا مرفوع شي شانک متعلق بها ستا شان بیا د دې سره متعلق دی ته پوښا او کار دی پوښا ولم یذکر استنفق او امام مالک په خپل روایت کې دا لفظ د استنفق نه ذکر کړی چې کوم مخکې روایت کې ذکر شول ثم استنفق بها فان جاء ربها فادها اليه اسناد د دې روایت صحیح دا روایت دی د متفق علی قال ابو داود رواه الثوري وسليمان بن بلال وحماد بن سلمة عن ربيعه مثله لم يقولوا خذها د امام ابو داود رحمت الله علیه مقصود او غرض په دې عبارت سره ده چې مخکې روایت د اسماعیل ابن جعفر چې غد ربیعه ابن ابي عبد الرحمن نه نقل کولو نو پاره کې دا لفظ راغلی او چې خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب دا چې له یو غړي کرو کې نو دا در سر راواخ لبویزه دا یا استادی یا استاد مسلمان رور دی یا د شر مخ دی نو اید خود هذا لفظ چې دی دا ثابت نه دی مصنف رحمت الله علیه د دې تضعیف ل اشاره کوي زکه سفیان ثوری سلیمان ابن بلال او حماد ابن سلمہ او امام مالک دی ټول چې دا روایت د خپل استاد ربیعن نقل کړي نو دی په کده نه دی ذکر کړي په دې باندې صرف اسماعیل ابن جعفر متفرد شوی نو د امام مالک روایت د تایید د فاریدا ذکر کل چې امام مالک غونتی سفیان ثوری سلیمان او حماد هم ذکر کړي قال حدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد الله المعنى قال حدثنا ابن ابي فديك عن الضحاك يعني ابن عثمان عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ده لقطة بارك تبوس شوهو چه غرزه دل شوه شئي نمون ورسر سکو كراوام وغستو بيا بسه حكمي فقال عرفها سنة ورده ويليو چه اعلانيو كيو كالفا ان جاء باغيها كچر تراغ ده دي اغلطهون كي مالك راغ فأدها إليه نداور لوركا وإلا فعرف عفاصها ورن تعریف کو په جنا د دی اغلوخه و وکاه د دی غمزه ثم كلها بیخرا فان جاء باغيها فادها اليه کچرته د دی لټون کې راغ او تاله و چې د دی داسې لوخه او داسې مزه او دومره عدد نو بیا ور له حواله کا متن د دی حدیث صحیح دی د اسناد رجال ټول ثقات دی خزحاق ابن عثمان دا حدیث د بصر ابن سعید نه دی اوریدلې بلکه د بصر ابن سعید او د ضحاک ابن عثمان په منځ کې یو واسطه ده چې غد ابو النضر سالم ابن ابي اميه دا لکه رستو براشي امام مسلم رحمت الله عليه ابن ماجه او نسائي چې دا حديث ذکر کړي نو ضحاك ابن عثماني د ابو النضر نه نقل کړي ابو النضر بیا د بصر ابن سعيد نه په دې حدیث کې هم دا صراحتن بیان او دلالت ته چې دا لقطه د ملتقط سره وديعت او امانت ته کچرته د پکې تصرف وکو او بیا مالک پیدا شو نو په د باندې واجب دي چې دا به ورله واپس کړي کچرته د غشي عین موجود وي دا به واپس کړي او کنه عین نوی موجود نو دا غي بدل او قیمت به بیا ور کړي ځکه حدیث کې دا ذکر شو ثم كلها فان جاء باغيها فاد اليه د خوراک نفسوم کده دی اغه مالک او لټون کې پیدا شو او مطالبه کوي نو غلبه واپس ورکه. قال حدثنا احمد بن حفص قال حدثني ابي قال حدثني ابراهيم بن تهمان عن عباد بن اسحاق عن عبد الله بن يزيد عن ابيه يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث ربيعه قال وسئل عن اللقطه فقال اللقطه بارك دي تبوس يون ويلي تعرفها حولا تعرفها حولا يوكال باعلانك فان جاء صاحبها دفعتها اليه كمالك راغ ور بكي والا عرفت بكاءها وعفاسها ورنا تبو بي جني ددي اغا مزه او ددي غلوخه ثم قبضها في مالك بيات دا قبس ک پخپل مال کی په باز نسخو کی د اقبضها په زی باندې راغلی افضها في مالك د افضها معنا دا ده القها في مالك واخلطها به د خپل مال سره دا بیا ګډ وټکا او استعمالوي فان جاء صاحبها فدفعها اليه كمالك راغن وربه کی متن د حدیث سید مخک بار بار ذکر شو دا اسناد حسن نه عباد ابن اسحاق او د شیخ عبد الله ابن یزید دا دواړه پکې صدوق دي. امام نسائی په سنن کې دا حدیث ذکر کړی. قال حدثنا موسى بن اسماعیل عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد وربيعة بإسناد قتيبة ومعناه مخکې چې کوم د قتيبه په سند باندې ذکر شو نو په دغه سند او معنا سره دا حدیث ذکر کړي خو زاد فيه دا الفاظ سوا کړي فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها فدفعها إليه کچرته د دې مالک او لټون کې راغې او وی پی جندو د دې اغلوخه او د دې عدد تاله و چې ګوره دا کیسه لوخه دا کیسه تیلی و او دومره عدد کې پاغي کې پیسې دراهم او دنانی رو فدفعها الیه نبی ورکا. وقال حماد ایذن حماد ابن سلمہ دا سمویل دی د عبید الله ابن عمر العمرینا عن عمرو ابن شعیب ابن نبیه عن جده عن النبي صلی الله علیه وسلم مثله په بل سند باندې ذکر کړی د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما. قال أبو داود وهذه الزيادة الذي زاد حماد بن سلمة في حديث سلمة بن كهيل ويحيى بن سعيد وعبيد الله وربيعة. امام ابو داود وی دا زیادت چې کوم حماد ابن سلمہ ذکر کړ په دې احادیثو کې ان جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فدفعها اليه کده دې مالک راغې هغه دې اغتیلې یو لوخه او پیجنو ووكاءها او تعالی دې هغه مزه ذکر کو چې دا رنگ دې فدفعها اليه نبي ورکا ویلست بمحفوظه دا زیادت محفوظ نه ده چې ان جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فدفعها اليه حافظ منذری او حافظ ابن حجر رحمهم الله د امام ابو داود دا مقوله رد کړی دا چې امام ابو داود وی چې دا زیادت محفوظ نه ده او علت او وجه دا ذکر کوي چې حماد ابن سلمہ په دې باندې منفرد شوی. امام منذری رحمت الله علیه وی دا زیادت امام مسلم په خپل صحیح کې ذکر کړی د حدیث د حماد ابن سلمہ نه دارنګ امام ترمذی نسائی او امام مسلمم ذکر کړی چې په حدیث د سفیان ثوری کې مراغلی د سلمہ ابن کوهیل نه سلمہ ابن کوهیل دا زیادت ذکر کړی. دارنګ امام مسلم په خپل صحیح کې ذکر کړی چې سفیان ثوری زید ابن ابي انیسا او حماد ابن سلمہ دا زیادت ذکر کړی نو د دین دا معلومه شو چې حماد ابن سلمہ په دې باندې منفرد نه دی بلکې د متابع سفیان ثوریم دی او بل زید ابن ابي انيسم نه نو دي دري راویان دا زیادت ذکر کړه ان جاء صاحبها فعرف عفاسها ووكاءها فدفعها اليه نو د مصنف رحمت الله عليه دا قول چې هغه وی ليست بمحفوظه دا زیادت محفوظ نه ده ځکه حماد ابن سلمہ په منفرد شوه نو دا قول قابل قبول نه ده بلکې سلمہ منفرد نه ده متابعین موجود دي وحديث عقبة بن سويد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال عرفها سنة وحديث عمر بن الخطاب أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها سنة حديث دا سويد بن غفلك مراغليني دارك حديث دا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين فديك راغليني في نبي صلى الله عليه وسلم دي يوكال تعريف حكم كردت يوكال دي إعلان كواه په دې سره غرض او مقصود د مصنف رحمت الله علیه دا ده چې د تعریف په دې مده کې په روایتو کې اختلاف راغلی بعضی کې درې کال بعضی کې یو کال راجح دا دی چې یو کال دی ځکه دا ذکر په اکثر احادیثو کې راغلی حدیث د سوید ابن غفله کې راغلی دارنګه حدیث د عمر رضی الله عنه کې او حدیث د خالد ابن زید کې رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد يعني الطحان حا وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب وهيب بن خالد وي عن خالد الحذاء عن أبي العلاء أبو العلاء مراد يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرف يعني ابن عبد الله مطرف ابن عبد الله ابن شخير وي عن عياض ابن حمار دا عياض ابن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة چاچ يو لقطه مندا يو غرزيد لشو شيء مندو فليشهد ذا عدل نو دې دې غوا جوړ کی پدی باندې او عادل سره او ذوی عدل یا دو عادلان دې پدی باندې غواهان جوړ کی چې ما داسې زمونته ولا یکتم او پټی دینا ولا یغیب او دا شی دې غایبینا فان وجد صاحبها فلیردها علیه کچرته وی مونته د دې هغه مالک نو واپس دی کی ورلا و الا فهو مال الله عز وجل ورلداد الله مال له يؤتيه من يشاء وركيه چاله چ خوخشي اسناد دلي حديث سعيد ابن ماجه او نسائي کې مراغله دي حديث کې د اشهاد امر راغله چې یو عادل یا دو عادلان دي په دې باندې گواهان مقرر کی دي حديث په ظاهر باندې اخذ کړ امام شافعي په یو روایت کې او امام ابو حنيفه رحمت الله عليه چې اشهاد واجب دي چې کله یو شی اومنتو نو په د باندې دا واجب دي چې گواه په مقرر کې چې ما دا سیز مونته ده امام مالک رحمت الله علیه وی چې دا اشهاد واجب نه ده ځکه په صحیح حدیثو کې د دې ذکر نه راغله خو ثواب او حق خبر ادا ده چې اشهاد واجب دي ځکه دا حدیث سندان ثابت ته حکم د اشهاد راغله او دا گواه جوړول گواه مقررول د دوو وجو نه دي یو دا چې شیطان دل دا خیسته نکی او دا رغبت پیدا نکی چې سبا پی دی دعوه کوي نو د امانت نفس په پکې دی خائن او خیانتګر وګرځي د خیانت د یری د وجره دی په گوا مقرر کی اسینه رستو په زړه کې دا وسوسه راشي چې سیز دی مونته بس چاله غږ مکوا نو چې گواي مقرر کړي بیا به دی دا دعوه نشي کول چې دا زما دی پټوله بنشي خبره او دویم فائدہ پدې کې دا د پدې اشهاد کې کچرته پد باندې مرګ راغې نورستو بد د وارثان دا دعوه نه کوي چې دا د مالو بلکې له په پته وی چې فلانه په گواه مقرر کړي دا سیس د مونته و هذا والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك